ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सप्तम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 31। नथे विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरात्मानिनः अंधायथांधायर उपनीयमानास तेपीशत तांत्र्याम उरुदाम निबद्धाः। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, लोग जो इनकी भौतिक भोग बुद्धि की चेतना से बिल्कुल फंस गए हैं इस भौतिक संसार में, और इसलिए जो एक नेता या गुरु ने ग्रहण किया जो उन जैसे अंधा है, जो बाह्यिक विषय सुख से आसक्त है, तो ऐसे लोग नहीं समझ नहीं पाते हैं कि जीवन का लक्ष्य है भगवान का धाम वापस जाना, वहां पर भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए। जैसे अंधे लोग एक दूसरा अंधे लोग का मार्ग दर्शन लेने से सन्मार्ग से भ्रष्ट होते और इस प्रकार गिल जाते हैं, इस प्रकार भौतिक जगत के आसक्त होने वाले लोग दूसरा ऐसे व्यक्ति से कर्म की राशि से बद्ध होते हैं। वो बंधन जो बहुत मजबूत है, और इस प्रकार वे पुनः पुनः इस भौतिक जीवन में माया के त्रिताप से दुख मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य थोड़ा लंबा ही है, ठीक है, जो भी हो। जिसलिए सदैव भक्तों और असुरों में मत भेद होते हैं, हिरण्यकशिपु जब उसका पुत्र प्रहलाद महाराज से निंदित हुआ, वो हिरण्यकशिपु तो आश्चर्य लगने वाले नहीं होना चाहता, क्योंकि प्रहलाद महाराज उनका जीवन शैली से अलग था। फिर भी हिरण्यकशिपु बहुत क्रुद्ध हो गया है, और उसका पुत्र का दमन करना चाहता था, क्योंकि उसका पुत्र उसका गुरु या शिक्षक जो महान आचार्य शुक्राचार्य के ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया था। शुक्र शब्द का अर्थ है शुक्र, और आचार्य का मतलब शिक्षक या गुरु, कुल गुरु। ऐसे कुल गुरु जो है, जो वंश परंपरा में है, अनादि काल से ये प्रथा हो रही है, परंतु प्रहलाद महाराज उस प्रकार शुक्र गुरु या वंश वंश परंपरा के गुरु का स्वीकार करना के लिए राजी नहीं था, और राजी नहीं था ऐसे गुरु से शिक्षा लेना। वास्तविक गुरु है श्रोत्रिय, जो परंपरा में से पूर्ण ज्ञान सुन लिया है, ग्रहण किया है। इसलिए प्रहलाद महाराज ऐसे ही कुल गुरु का स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही गुरुजन भगवान विष्णु में कुछ भी रुचि नहीं लेते हैं, अपितु उनकी आशा होती है भौतिक सफलता में। बहिरात मानिनः, बहि शब्द का अर्थ है बहा, अर्थ का मतलब अर्थ, और मानिनः का मतलब बहुत गंभीरत्व से ग्रहण करना। सामान्यतः लगभग सभी लोग अबोध है वैकुंठ जगत के बारे में, फोर बिलियन क्या बोलते हैं, 4 बिलियन 40 लाख 40 करोड़ इस भौतिक ब्रह्मांड का 40 करोड़ की सीमा में 400 करोड़ इस 400 करोड़ से सीमित भौतिक ब्रह्मांड में भोगविलासी जन का ज्ञान है, जो इस जगत या सृष्टि का अंधकार का भाग है। वे नहीं जानते कि इस भौतिक संसार के परे है आध्यात्मिक जगत। जो कोई भगवान का भक्त नहीं है समझ नहीं पाते कि आध्यात्मिक जगत ही है। ऐसे ही गुरु जो केवल इस भौतिक संसार के बारे में तत्पर रहते हैं, इस श्लोक में अंध जैसे घोषित होते। ऐसे अंधजन दूसरे बहुत अंध अनुगामी सच ज्ञान के रहित ऐसे लोकजन का मार्ग दर्शन दे सकते, जो जिनके पास सच ज्ञान नहीं है भौतिक संसार के बारे में। परंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त ऐसे अंधजन को ग्रहण नहीं करते, ऐसे अंध शिक्षक जब जिनका पूरा ध्यान इस बाह्यिक भौतिक संसार में है, सदैव इस भौतिक प्रकृति के जुड़ बंधन में रहते हैं। ये श्लोक श्री प्रहलाद महाराज की शिक्षा है। प्रहलाद महाराज तो 5 वर्षीय बालक होते हुए भी तो पूर्ण सिद्ध भक्त है, और इसलिए इनके पास पूर्ण सिद्ध ज्ञान था। पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान है केवल इस भौतिक संसार के बारे में नहीं है, वैकुंठ जगत के बारे में भी है। और वास्तव में वो ज्ञान जो इस भौतिक संसार के बारे में है वो सब अज्ञान है, क्योंकि इस भौतिक संसार की अभिव्यक्ति अस्थायी है, मायिक है। वास्तविक जगत है भगवान का जगत। परंतु जो हिरण्यकशिपु जैसे असुर है, सत्संग में आने के भी सेलफोन बंद नहीं करते, नहीं जो असुर है तो उनमें विश्वास नहीं है कि विष्णु जीवन का लक्ष्य है। न थे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, स्वार्थ हम सब इस शब्द स्वार्थ सुन लिया है। स्वार्थ सामान्यता इस शब्द से हम सोचते हैं कि स्वार्थ शब्द का अर्थ है पैसा, ज्यादा पैसा प्राप्त करना, वो ही स्वार्थ है। तो ऐसे सोचना गलत है। स्वार्थ का मतलब स्व मेरा, अर्थ अर्थ का मतलब जो मेरे लिए अच्छा है। तो क्या अच्छा है मेरे लिए? तो पैसा तो अच्छा है। सब जगह के लोग पैसे के पीछे ही है, तो यदि मैं काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वो मेरा स्वार्थ होगा। तो लोग ऐसे ही सोचते क्यों? और प्रहलाद महाराज ऐसे सोचना ग्रहण नहीं करते क्यों? क्योंकि स्व मैं और मेरा, मैं कौन हूं, इस मैं और मेरा कौन हूं का विषय में यदि हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारा पूरा जीवन उल्टा दिशा में हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ऐसे लोग जो इनका जीवन का स्वार्थ की गति के बारे में अच्छी तरह नहीं जानते हैं, ऐसे लोग अंधा जैसे हैं। और पुनः पुनः भौतिक भोग विलास करने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु कुछ वास्तविक सुख नहीं मिलते। जो भौतिक भोग विलासी है, मतलब लगभग सभी लोग जो संसार में हैं, उनकी बड़ी आशा है कि काम करने से, प्रयास करने से मैं ज्यादा पैसा मिलूंगा और उससे मैं सुखी होऊंगा। तो वो आशा प्रहलाद महाराज बोलते हैं वो दूर आशा है। क्यों क्यों हम सुखी नहीं होंगे यदि हम ज्यादा पैसे मिलेंगे? नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा का धर्म है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की सेवा करना। तो ये सरल बात नहीं समझने से इस भौतिक संसार में हम सभी समस्याओं की सृष्टि होती है। एक छोटी बात या दो छोटी बात, पहले है कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं। और दूसरी बात है कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा है भगवान श्री विष्णु। तो जो लोग हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं तो वे सामान्यतः विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं। कभी कभी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप पुनर्जन्मवाद में विश्वास करते हैं? तो मेरा इस प्रश्न का मेरा यही उत्तर है कि विश्वास वही बात नहीं है। यदि पुनर्जन्म होता है तो मेरा अविश्वास से वो कि वो नहीं होगा तो ऐसे नहीं, मतलब यदि मैं विश्वास या अविश्वास वो ही बात नहीं है, अगर होगा तो होगा तो ना होगा तो ना होगा। तो इसलिए यही सलाह है अथातो ब्रह्म जिज्ञास, इस मानव जन्म में हमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए क्या सच है, क्या आध्यात्मिक है, हम क्या केवल इस शरीर है और हम और कुछ भी है, परम सत्य क्या है, ये सब पूछना चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान में पहला उपदेश है कि हम सनातन आत्मा है, ये किसी का राय का विषय नहीं है, यही सच है। आजकल लोग वैज्ञानिक प्रमाण लेना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक प्रमाण भी है और उसके अलावा और भी उत्तम ज्ञान है, शास्त्र, जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अलग अलग प्रकार से, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए कि आत्म सनातन है, अविनाशी तु तद्विधि यही न सर्वमिदम तथम, जो इस शरीर में सबका शरीर में सर्वव्यापी है, वो चेतना है, वो चेतना का स्रोत है आत्मा, जीवात्मा। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण अलग अलग उदाहरण देने से अर्जुन को विश्वस्त किया कि आत्मा ही है, शरीर वो अस्थाई है और आत्मा स्थाई है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि शरीर का अर्थ हमारा वास्तविक स्वार्थ नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, और इसलिए ऐसी आशा पोषण करना कि शारीरिक सुख से, भौतिक विषय से मैं सुखी होऊंगा, इंद्रिय सुख से मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा, जीवन की सफलता होगी, ऐसे ही सोचना प्रहलाद महाराज की भाषा में दुराशा होते, मतलब वो एक प्रकार की आशा है कि मुझे ज्यादा पैसा प्राप्त करना है और ऐसे मैं सुखी होऊंगा, मैं सुंदरी युवती से शादी करूंगा, उससे मैं सुखी हो जाएगा और मैं बड़ा अमीर हो जाएगा और सब लोग मुझको बहुत सम्मान देंगे, सम्मान देंगे, इस प्रकार मैं सुखी होऊंगा। ये सब भौतिक आशाएं दुराशा, मतलब दुराशा का दूर का मतलब खराब, दुराशा का मतलब वो आशा तो कभी पूर्ण नहीं होगी और पूर्ण होते हुए भी पूर्ण होने से हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो सब लोग तो बड़े लोग होने चाहते हैं, पैसे वाले लोग होने चाहते हैं, लेकिन सब लोग तो ऐसे ही नहीं होते। पुर जन्म का कर्म का फल के अनुसार कोई कोई बड़ा व्यक्ति होते कोई कोई छोटे और कोई कोई एकदम नीच होते। तो ये सब कर्म फल के अनुसार निर्भर करते। तो सब लोग की आशा है कि मैं सुखी होऊंगा इस भौतिक संसार में, परंतु विशेषकर आधुनिक जमाने में ज्यादा लोग तो बहुत काम करके भी, बहुत आशा करके भी तो कुछ भी सुख नहीं मिलते, तो खाली संघर्ष करते पूरी जिंदगी में। और जो बड़े लोग हैं, जिनके पास क्रॉ धीरम है और बड़ा मार्बल महल में रहते हैं, तो ऐसे लोग भी सुखी नहीं है। उनकी आशाएं पूरी होते हुए भी अपूर्ण रहते हैं। क्यों? यदि किसी व्यक्ति की आशा है कि मैं बड़ा आमिर व्यक्ति बन जाऊंगा और वो आशा तो पूरी होती, तो फिर भी भौतिक आशाएं, भौतिक चेतना का यही लक्षण है कि जितने भी धन संपत्ति हम मिलते हैं तो उससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। आप देखिए वो भारत में बड़े बड़े व्यापारी का नाम प्रसिद्ध है, जैसे अंबानी, हिंदुजा, बिरला, टाटा, बड़े बड़े लोग, इनके पास प्राय असीम धन है, तो फिर भी हर एक रोज दिन भर व्यस्त रहते है। क्या कहते हैं? व्यापार। उनका व्यापार करना का क्या प्रयोजन है? इनके पास जितने पैसा है कि यदि हर एक रोज करोड़ रुपया का खर्चा करता था तो उनका मरण के पहले वो पैसा समाप्त नहीं होता, तो फिर भी व्यस्त रहते है। क्यों? क्योंकि हजार हजार करोड़ रुपया उनके पास होते हुए भी भौतिक आशा तो कभी भी पूरी नहीं होती। और भी चाहते, और भी चाहते, और भी चाहते। इसलिए वो ही आशा कि मैं सुखी होऊंगा इस भौतिक संसार में, उसको दुराशा बोलते। वो सब मायिक आशा है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमारा वास्तविक स्वार्थ होगा भगवान की सेवा में, भगवान विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु, इनकी सेवा में हमारा सब कुछ हो जाएगा, सर्व सिद्धि। तो लोग तो नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम जो अंधा है, अर्थात हम जो नहीं जानते हमारा कल्याण कैसे होगा, हम दूसरे अंधजनों से मार्गदर्शन लेते हैं। आजकल सब बच्चे का स्कूल जाना है और टीवी भी देखते हैं, इंटरनेट पर आधा जीवन रहते हैं इंटरनेट पर, और ये सब माध्यम से सूक्ष्म या परोक्ष रूप से इस उपदेश मिलते हैं, काम करो, पैसा कमाओ, सुखी हो भौतिक संसार में, सक्सेसफुल बन जाओ। सक्सेसफुल का मतलब दूसरे लोग से ज्यादा पैसा कमाना, ये सक्सेसफुल शब्द का अर्थ है। तो दिन रात काम करने है लेकिन पैसा पैसा पैसा कमाओ, यही सक्सेसफुल जीवन है। तो यही मैसेज होते, तो शायद स्कूल में कोई ऐसे स्पष्ट नहीं कहते है कि पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य है, लेकिन कम से कम सूक्ष्म रूप में सब ऐसे सोचते और साथ साथ मायक प्रचार, बहुत प्रकार का माया प्रचार, मायक प्रचार होते हैं। आजकल भौतिक भोगविलासी जन का पूरा विश्वास है तथाकथित विज्ञान साइंस में, साइंस से हम सुखी होंगे, साइंस हमारा भरोसा है। पूर्व काल में लोग जो मूर्ख जो थे, जिनके पास वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, तो ऐसे लोग का विश्वास था भगवान या गॉड या अल्लाह में। तो अभी हम बहुत प्रगत हो गया और हमें समझ गए है कि साइंस ही सब कुछ है, कोई भगवान को विश्वास करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग बोलते है और बोलते कि हाँ अभी हम बहुत प्रगत है, हम नास्तिक बन गए हैं। लेकिन देखिए कि बहुत बहुत पहले हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा नास्तिक था। वास्तव में हिरण्यकशिपु का विश्वास था विष्णु में, एक प्रकार का विश्वास था। हिरण्यकशिपु का विश्वास था कि विष्णु ऐसे व्यक्ति है, और कुछ लोग बोलते कि वो भगवान है लेकिन वो मुझसे डरते हैं, इसलिए मेरे सामने नहीं आते। वो नहीं जानता था कि हिरण्यकशिपु के सामने वो विष्णु भगवान आने वाले हैं, लेकिन अभी तक समय तो पक्का नहीं हो गया। वो हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन मिलने वाले होंगे, लेकिन किस प्रकार वो हिरण्यकशिपु का पसंद नहीं होगा। तो हिरण्यकशिपु जानता था कि विष्णु ऐसे व्यक्ति है, परंतु हिरण्यकशिपु का विचार में कि इंद्र चंद्र वायु ये सब देवता है और सब देवताओं के नेता है विष्णु, और मैं ये सब देवताओं के ऊपर विजयी हूं, और वो विष्णु तो भाग्य है मुझसे डर के। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु का विश्वास था कि विष्णु जैसे एक व्यक्ति है, परंतु कि विष्णु भगवान है, सर्वशक्तिमान है। हिरण्यकशिपु का विश्वास नहीं था, क्योंकि हिरण्यकशिपु का विश्वास था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो प्रमाण था कि हिरण्यकशिपु सर्वशक्तिमान है, वो प्रमाण है कि इंद्रादि देवताओं दमन किया है हिरण्यकशिपु ने, और ब्रह्मा विष्णु महेश वो कुछ नहीं किया, इसलिए हिरण्यकशिपु का विचार था कि ओ ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं किया, इसका मतलब है तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु की सभी आशा पूरी हो गई है। उसकी आशा थी कि मैं सर्वशक्तिमान होऊंगा, और उसका छोटा विचार में उस सर्वशक्तिमान बन गए हैं। छोटा विचार क्यों? वो पूरा जगत के लोग के ऊपर विजयी हो गया है, सब कुछ जो जो जगत में है उसका वश में था, वो ऐसे सोच रहा था, लेकिन वो ही नहीं जानता था कि स्वार्थ गति विष्णु है। विष्णु भगवान वे ही करता है, वे ही निरंतर है, और कि हिरण्यकशिपु सर्वशक्तिमान जैसे है वो तो सच नहीं है। विष्णु भगवान तो उसको थोड़ा समय दिया था जिसमें वो मैं एक अहंकार से सोच सकता कि मैं भगवान हूं, और इसके बाद भगवान विष्णु नरसिंह रूप में आएंगे और हिरण्यकशिपु को प्रमाण देंगे कौन वास्तविक भगवान। तो हिरण्यकशिपु की सभी आशाएं पूरी होते हुए भी तो असंतुष्ट था, इसलिए वो दुराशा दो प्रकार ही है। एक है कि सामान्यता किसी व्यक्ति में वो आशा जो है वो पूरी नहीं होती है, इसलिए दुराशा बोलते हैं, क्योंकि हम चाहते चाहते चाहते चाहते लेकिन वो जो हम चाहते तो नहीं मिलते। और दूसरी बात है कि जो हम चाहते हैं तो उसको मिल के भी मिलने से हम संतुष्ट नहीं होते, और वो प्रमाण है हिरण्यकशिपु। बहुत कठिन तपस्या करने से ब्रह्मा जी का आशीर्वाद से अपूर्व शक्ति और प्रभाव में, और इसलिए पर्याप्त बलवान था। ऐसे पद प्राप्त करना जिससे इंद्र चंद्र इत्यादि देवताओं की शक्ति सब कुछ केवल वो एक व्यक्ति में था, इंद्रदेव वरिष के देवता है, वायुदेव हवा का देवता है, चंद्र चंद्रमा के देवता है, परंतु उनके सब अधिकार हिरण्यकशिपु स्वयं लिया है, और इस प्रकार उनका उसका विचार और सब जगत निवासियों का विचार में तो हिरण्यकशिपु भगवान जैसे ही बन गए हैं। तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं था, और कुछ समय में भगवान विष्णु वो हिरण्यकशिपु का राज्य उसकी माया बंद करने के लिए आया है। तो हम सब इस भौतिक संसार में हिरण्यकशिपु का अनुरूप होना चाहते, वो हिरण्यकशिपु बड़ा राक्षस था, मैं छोटा राक्षस हूं, या बड़ा भोग विलासी था तो जितने भी संभव हो मैं भोग विलासी बन जाऊंगा, और वो मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो लोग नहीं जानते है कि बड़ा होते हुए भी उससे हमारा वास्तविक स्वार्थ प्राप्ति नहीं होते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं, और इस हॉल के बाहर वो सब लोग जो है इस विचार नहीं करते, और शायद इस हॉल के अंदर में इस भी सब सहमत नहीं है, लगभग सभी गुरु भी है जो प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार प्रचार करते हैं, तो मुझसे आशीर्वाद ले लो, मुझसे मंत्र ले लो, इस मंत्र का दाम इतना सा है, तो इस मंत्र से या मेरा कर स्पर्श से या मेरे माध्यम से तुम आशीर्वाद मिलेंगे जिससे तुम्हारा भौतिक जीवन और विषय सुख सब पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही धार्मिक नेताओं अधार्मिक है, अंधा है। तो इस प्रकार गुरु बहुत जनप्रिय है। गुरु का मतलब जो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, परंतु आजकल गुरु का शब्द है एक व्यक्ति जो कुछ जादू दिखाने से या कुछ बकवास बोलने से लोग को मोहित करते हैं और लोग को मूर्ख अंधा शिष्यों को ऐसे मार्गदर्शन देते हैं जिससे इनके कहते हुए शिष्यों की आशा कि मैं इस भौतिक संसार में सुखी होऊंगा वो सभी आशा बढ़ेगी। तो ऐसे गुरु तो कोई गुरु नहीं है। सदगुरु है जो हमको मार्गदर्शन देते हैं जिससे हमारा वास्तविक स्वार्थ हो जाएगा। तो वास्तविक स्वार्थ क्या है? पूर्ण सनातन आनंद प्राप्ति। वो कैसे संभव हो? भगवान विष्णु जो पूर्ण सच्चिदानंद है, इनकी समर्पित सेवा और भक्ति में जीवात्मा जिसका धर्म है वो भगवान विष्णु की सेवा करना, वो सेवा करने से हमारा पूरा स्वार्थ होता है। स्वार्थ का मतलब नहीं है जो मैं मिलूंगा, मुझको पैसा दो, मुझको यश कीर्ति दे दो, मुझको बलवान शरीर या सुंदर शरीर दे दो। तो यही सब प्राप्त करने से हमारा स्वार्थ नहीं होते, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का प्रयोजन हमारा प्रयोजन है और ये सब शारीरिक या मानसिक प्रयोजन वो सब तो वास्तविक प्रयोजन नहीं है। तो पहले आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सोपान यही है, यही समझना कि मैं जीवात्मा हूं, परमात्मा है भगवान विष्णु, और इसलिए सब कुछ इस भौतिक संसार में जिसमें हमारी आशा है वो सब कुछ तो नहीं है। पूरे जगत में सब कुछ जो है, यदि हम मिलेंगे सब कुछ जो है तो एक बड़ा जिफा होता है, कुछ भी नहीं। इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं है, केवल यही है वो सुयोग संयोग भगवान विष्णु की सेवा करना और उससे हमारा परम कल्याण होता है। तो लोग तो नहीं जानते और जानना की इच्छा भी नहीं है, इसलिए वे दृढ़ता से मायिक भवबंधन में रहते हैं और ऐसे लोग का हाल के बारे में प्रहलाद महाराज बोलते हैं। प्रहलाद महाराज है सदगुरु क्योंकि सच ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरुगिरी नहीं करते। तो खाली कुछ जादू देखने से और मीठी बात बोलने से लोगों को का चीटिंग नहीं करते, धोखा देने वाले नहीं है प्रहलाद महाराज, जो सच है बोलते। यही समस्या है कि अधिकांश व्यक्ति सच सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है, वो मायामय है, इसलिए झूठ बोलना चाहते हैं, जो सब उल्टा है तो उसको ग्रहण करना चाहते हैं, जो उनका वास्तविक स्वार्थ नहीं होगा उसके बारे में सुनना चाहते हैं। परंतु जो धोखा देने वाले नहीं है, जो ढोंगी कहते हुए गुरु नहीं है, तो प्रयास नहीं करते हैं लोगों को ऐसी शिक्षा देना जिससे वे मानसिक और शारीरिक सुख मिलेंगे, क्योंकि ये सब मायिक सुख ही है, उससे कुछ वास्तविक सुख नहीं है, हृदय का आनंद नहीं होता वो सबसे। तो हृदय का पूर्ण शाश्वत आनंद होते हैं भगवान विष्णु की समर्पित सेवा और भक्ति में। तो इसलिए जो प्रहलाद महाराज के अनुगामी है वैष्णव परंपरा में, वे प्रहलाद महाराज की वाणी का प्रचार करते, लोग सुनेंगे ग्रहण करेंगे कि नहीं वो दूसरी बात है। अधिक संभव नहीं था कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का उपदेश ग्रहण करेंगे, तो फिर भी प्रहलाद महाराज प्रयास किए थे। वो असुर वार्य सबसे बड़ा असुर हिरण्यकशिपु को उपदेश प्रदान करना। तो आशा है इस सत्संग में हिरण्यकशिपु जैसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, तो फिर भी हम सब हिरण्यकशिपु की चेतना से, भावना से भावित होते, वो प्रभाव है सबका मन में। हम भक्ति के लिए आया है, परंतु हमारा मन में दूसरा तरंग भी चलते, हैप्पी हो जाओ भौतिक संसार में, ऐसा प्रभाव होते, माया का प्रभाव है हमारा मन में। इसलिए हम बार बार सुनना चाहिए कि प्रहलाद महाराज जो कहते हैं वो बात का ग्रहण करना चाहिए, और हिरण्यकशिपु का प्रचार जो विशेषकर आधुनिक जमाने में बहुत घोषित होते हैं, वो प्रचार का ग्रहण करना नहीं चाहिए, उससे हमारा कुछ भी वास्तविक कल्याण कभी भी कैसे भी नहीं हो सकते। हमारा वास्तविक कल्याण होगा भगवान श्री विष्णु की सेवा में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। हरे कृष्ण। समाप्त हो गए छोटी सी कथा, यदि किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछिए, दूसरा माइक है। नहीं, अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए। आपका प्रश्न है तो बोले, थोड़ा सामने आ जाए और माइक से बोले। जानते हैं कि नारद मुनि जो है हमारे आचार्य में से हैं, महाशय हैं, फिर भी वो हिरण्यकशिपु को बोलते हैं, पुराणों में सुना है कि वो भी हिरण्यकशिपु को भगवान मानने लगते हैं, तो हम कैसे समझे ऐसे चीजों को? तो आप वो कि नारद मुनि तो हिरण्यकशिपु को सम्मान देते थे, वो भगवत पुराण में है, वो कहा से वो बात सुने? भगवत पुराण से, श्रीमद् भागवत से। नहीं मारे, मुझे बहुत इसमें भी सुना है मैंने, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कौन सा। श्रीमद् भागवत में भी है। हाँ, और उसमें उसका कारण वो विचार भी है। कारण है वो व्यवहारिक, जैसे हम जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, हम जगत के नेताओं को सम्मान देते हैं, जिससे हम हमारा काम कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते हैं। इसलिए एक दूसरी बात भी है कि जो ये सांसारिक रीति है कि बड़े लोग को सम्मान देने हैं, जैसे सनातन गोस्वामी उच्चैतन्य चरितामृत में वो वर्णन है कि सनातन गोस्वामी वो गोवध करने वाले नवाब को सम्मान देते थे, क्योंकि वो नवाब तो राजा जैसे थे। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं नारायण चंद्राधिपम, भगवान के प्रतिनिधि है राजा। तो लोग तो ऐसे बड़ा पद मिलते हैं तो पूर्व जन्म का पुण्य कर्म का फल से, और इसलिए रीति है संसार में कि जो बड़े हैं उनको सम्मान देना है, वो सामान्य रीति है, आध्यात्मिक रीति नहीं है। परंतु जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक हमें, विशेषकर जो गृहस्थ भक्त है या प्रचारक है, उनको भौतिक रीति को पालन करना चाहिए। जो पूरा अवधूत है बाबा जी जैसे भक्त, उनके लिए किसी भौतिक व्यवहार पालन करने का जरूरत नहीं है। जो इस भौतिक संसार में प्रचार करने के लिए या किसी भी कारण के लिए कुछ भी करते हैं, तो भौतिक संसार के नियमों के अनुसार करना पड़ेगा। तो नारद मुनि प्रचारक थे और असुरों भी उनको विश्वास करते थे। जैसे नारद मुनि जब कंस के पास गए थे और बोला कि उन्होंने कहा कि कंस को बोले कि वो शिशु जिससे आपका वध होगा तो उसका जन्म हो गया है, वो कंस को बोला। और कंस तो नारद को स्वागत दिया था। एक उदाहरण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, मेरा नाम विजय पाठक है। आपने जैसा अभी आध्यात्मिक रीति के हिसाब से बताया कि भौतिक संसार में रहते हुए उनके रीति के हिसाब से भी चलना चाहिए, मेरा प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या मैं ज्योतिष सीख सकता हूँ? ज्योतिष सीखना चाहिए। ज्योतिष सीखना चाहिए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं वो क्या बोलते हैं, रेख का विचार करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? हाथ परीक्षा, हस्त परीक्षा। तो मैं देख के बोलता हूं कि कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सबका ऐसे है। बोलता हूं कि आप यदि कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो आपकी भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही बोलता हूं। तो मैं आपको ज्योतिष की शिक्षा दे दिया था पूरी। हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? सिद्धि प्रोग्राम रेगुलर अटेंड करते हैं? सो ताकि अगर कुछ प्रश्न पूछो मुझे, अगर हिंदी में अगर सिंधी पूछो अगर हिंदी गाना नहीं गाना है कुछ, सब सिंधी बोलने वाले तो हिंदी भी बोलते हैं ना। Is it? कहने का तात्पर्य है कि आप प्रश्न पूछने में कोई हिचकिचाहट न करें, सामने खड़े होंगे पूछ सकते हैं। रामचंद्र भगवान महेश की पूजा की क्यों? महेश शिव, क्योंकि रामचंद्र भगवान तो नारलीला किया है, आदर्श नार जैसे लीला विलास किया है, इसलिए वो रावण तो शिव के उपासक था और रामचंद्र भगवान रावण के वध करने वाले थे, तो इससे एक ही है। और शिव भी रामचंद्र भगवान की पूजा करते, राम नाम जपते, भगवान कृष्णा वे भी इनकी गृहस्थ लीला में देवताओं की पूजा करते, किस लिए? वो सामान्य लोग का मार्गदर्शन देने के लिए, जो पूरा भक्त नहीं है उनके लिए देव देवी पूजा करना अच्छा है, जो मूर्ख है उनके लिए देव देवी पूजा करना अच्छा है। तो ज्यादा लोग इस भौतिक संसार में मूर्ख है, तो उनका कल्याण के लिए भगवान कृष्णा वो देव देवियों की पूजा की। और बाद में भगवद गीता में सबको बताया कि ये सब देव देवी पूजा चढ़ के केवल मेरी पूजा करो, सर्वधाम परित्यजा माम एकम शरणम व्रज। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज, रिगार्डिंग दिस योर लेक्चर रिगार्डिंग दिस हिंदुजा अंबानी, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस हिंदुजा में अंबानी, मतलब इनके विरोध मुझे कुछ नहीं है, तो खाली उदाहरण के लिए बोला था। उन लोग इतना भौतिक जीवन में है कि वो लोग पैसे इतना बनाना है, फिर भी वो पैसे दे आर गेटिंग टू इस्कॉन एंड अदर चैरिटेबल ट्रस्ट, वो जो लक्ष्मी जो जेते जो जो कमाई है, तो उनको तो भौतिक आध्यात्मिक जीवन को उनका फायदा होगा क्या नहीं? मतलब बड़े लोग जो कुछ पैसे देते है आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक या सामाजिक ऐसे दान देते है, उससे उनका फायदा होते लेकिन माया भी बड़ा होते। वो सब अन्य है कि जो बड़ा पैसे वाले है तो कुछ दान देते है, छोटे लोग भी दान देते है, उससे फायदा होते है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जो दान देते है तो उससे सिद्ध पुरुष बन जाते, ऐसे तो नहीं है। और विशेष का जिनके पास बहुत बहुत धन है तो दान नहीं देने से पाप होते, उनका विशेष कर्तव्य है दान देना। हरे कृष्ण। Questions going. It's supposed to be finished at 9:30. Sometime devotees take advice from. Kuch bhakt, dusre bhakt jo jyotish hai unse salaah lete hain. तो कैसे ज्योतिषी भक्त हो सकते हैं? जो गृहस्थ भक्त है तो ज्योतिष से ज्योति और से कुछ सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको सीखने का जरूरत नहीं। अगर कोई है जो ज्योतिष में निपुण है और भक्तों को सलाह देने के लिए उपयोगी है, तो ऐसे भक्त से आप सलाह ले सकते। लेकिन जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति करना, और कृष्ण भक्ति में बहुत कुछ सीखना है, और ज्योतिष सीखना वो बहुत बहुत बड़ा विषय है, बहुत विशाल विषय है। तो कृष्ण भक्ति आने के पहले अगर किसी के पास वो ही ज्ञान है, तो वो ज्ञान से भक्तों को सलाह दे सकते। लेकिन यदि आप भक्ति प्राप्त करने के पश्चात वो विशाल ज्ञान प्राप्त होने चाहते हैं, तो उसका जरूरत नहीं। आप श्रीमद् भागवत अध्ययन कीजिए, वो बहुत विशाल शास्त्र है ना, तो वो सब सीखना चाहिए। ओके। और कोई प्रश्न है? महाराज, मुझसे किसी ने, हरे कृष्ण महाराज, मुझसे किसी ने पूछा कि भाई भूख किसको लगती है? भूख किसको लगती है? किसको लगती है ना? आत्मा को लगती है। आत्मा भूख लगती है आत्मा या शरीर? तो ऐसे ही कुछ अनुभव करना वो चेतना से होते हैं ना। मृत शरीर में भूख नहीं होते। किसी भी भावना या इच्छा वो सब चेतना से आते हैं, और चेतना आत्मा का है, परंतु वो आत्मा जिसमें भावना होती है इच्छा होती है, वो आत्मा अभी इस भौतिक संसार में अहंकार से सब कुछ करते हैं। तो वो आत्मा से चेतना इच्छा भावना ये सब होते हैं, परंतु अभी इस भौतिक संसार में वो आत्मा का स्वभाव आच्छादित हो गया है अहंकार से। तो ये सब भौतिक भावना, आशा, चेतना, वो सब कुछ जो है, तो उसका स्रोत है आत्मा। परंतु आत्मा का वास्तविक स्वभाव है कि उनकी चेतना, इच्छाएं, वो सब कुछ आध्यात्मिक होते। तो आत्मा से आते हैं, परंतु अहंकार में से आते हैं। वो आत्मा की कोई इच्छा नहीं है भौतिक सुख प्राप्ति के लिए, वो अहंकार से ऐसे होते हैं। आत्मा से आते, लेकिन अभी आत्मा का हाल तो विकृत हो गए हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति से भूख लगना या किसी भी आशा करना तो भौतिक प्रकृति से वो नहीं हो सकता, चेतना से आते हैं। और चेतना क्या? आत्मा का स्वभाव है। लेकिन आत्मा की कोई इच्छा नहीं, शुद्ध आत्मा में कोई इच्छा नहीं है, भौतिक की कोई इच्छा नहीं, केवल ये आध्यात्मिक इच्छा है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो इसलिए समझना चाहिए कि वो आत्मा उस प्रकार इच्छा करते हैं और उस प्रकार लगते भावना होते हैं, परंतु वो आत्मा की वास्तविक इच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो उस प्रकार इच्छा नहीं करते। तो आत्मा का स्वभाव तो लुप्त, शुद्ध वास्तविक स्वभाव तो लुप्त हो गया है। और इस प्रकार हम पागल जैसे इच्छा करते, भावना मिलते, चेतना मिलते, ओ क्या है, ओ पिशाची फैले जैन मत्थी छन्न है माया ग्रस्त जीव है से भावुदय। हम भूतग्रस्त जैसे हैं। तो यदि हम ऐसे पागल व्यक्ति देखते हैं और एक आदमी जो पहले तो ऐसे साधारण व्यक्ति था लेकिन पागल हो गया है और ऐसे करते है, तो अपना बाप को मारना चाहते हैं, तो कौन ऐसे चाहते है? वो व्यक्ति ऐसे करते है? वो व्यक्ति जो पहले नॉर्मल जैसे था और अभी एकदम पागल हो गया है, तो कौन ऐसे होते? वो व्यक्ति वो कहते हैं तो बाप का मारना करने के लिए आते, कौन ऐसे करते हैं? वो आदमी कहते हैं लेकिन वो अभी तो पागल हो गया है, वो आदमी कहते हैं लेकिन उसका दिमाग तो ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे कहते हैं। गोविंद भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।